Samoy. Més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Donde estaremos? Pois, hoy estaremos media hora menos, pero vamos a estar aquí como cada xoves. Temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico tamén, que é galegosnovais@gmail.com. Así que, señoras e señores, benvidos. E vamos a comenzar, pois, para encetar un programa como cando cociñamos e nos gusta poñer un pouquiño de música ou esa salsa preferida a calquera comida. E vamos a escutar, pois, unha peza que xa nos teñen preparada alá nos controis. Moi boas tardes, Carmen. Boas tardes, como estades? Bueno, pois... un abrazo a todos os ouvintes, antes de nada. Pois aquí estamos, hoxe estou eu só, pero está Xulio, pois está fora facendo con outros labores. Sí. Bueno, pois de vez en, de vez en cando ten que descansar un pouquiño. Claro. Bueno, vamos a falar das túas cantigas, dese movimento, porque xa tes unhas cuantas. Esta última para recibirte, pois, que era tamén unha cantiga túa. E entonces, pois, vamos a ver cuántas cantigas xa tes na rúa. Bueno, a verdade é que agora xa son moitos anos, verdad? Sí. Xa... Cando empecé con Maurizio Polsinelli alá en Italia, sí. Pois mira, o primeiro disco saiu no 2011, que xa levábamos aí un par de aniños traballando e xogando coa música. E agora, pois mira, como voa o tempo, non? Xa son, sí. Pois, perdo un pouco a conta, pero creo que son 5 discos con Maurizio e logo o libro CD Herdeiras, sí, que saiu como Carmen Penín, sí. Cantos de Terra e Sal, que tamén saiu como Carmen Penín. E bueno, ahora, como sabes, ando moi centrada no que é a escritura, pero bueno, a escritura sempre acompañada de música tamén. Sí, sí. Que nos estás facendo de escritura? Pois mira, sigo co espectáculo infantil La Fraga de Pasacorrendo, que ten cancións e ten contos, non? Ah. O libriño este, que é un audiolibro. Inda onte estuve no Couto Misto cunha escola. Ostras. Que despois se queres che conto dese proxecto moi moi fermoso. Ah, sí, sí, sí. E agora estou... Mira, aquí estamos sí. para saber. Sí. estou agora con Toxo Soutos vou editar un libro que se chama A Corazón Aberto, uh-huh. Aprendendo a Ser. Uh-huh. Que é un pouco unha, bueno, pois é como se dixéramos o que vas aprendendo na vida, uh-huh. que che foi axudando a ti nos momentos pois uh-huh. que recibes golpes da vida, como sí. está esa flote. Cousas que vas aprendendo porque xa imos tendo unha edad. Claro. Sí, é un pouco pois como escoitar o corazón en vez de escoitar tanto a cabeza que nos dá tantos problemas. Sí, sí. Claro, claro. Que sempre se di, non? Ai, non hai que escoitar tanto a mente, hai que relaxarse, hai que, non, sí. Eso é moi difícil como se fai. Entón, bueno, un libro moi fermoso que ten cada capítulo final ten unha meditación, uh-huh. Relaxación, eso uh-huh. vou no meter tamén como audio para que xente poida ser autónoma na súa sí. casa uh-huh. e usalo. E logo, para Nadal vai sair un libriño infantil moi, moi especial, pero de momento non vou contar nada máis, porque ainda falta moito. Bueno, pero xa sabemos que, se está, ou se ten na mente, ou se está empezando un traballo. Sí, sí, no, o libro xa está, xa ten incluso editora, é unha editorial tamén que coida moi ben o que fai, uh-huh. pero como faltan tantos meses, prefiro falar claro. un poquinho máis adiante. Sí, sí, sí. Sí. Cando iso xa te agazapamos nos outros... Moi ben, moi ben. Encantada. Bueno, xa o sabes. Sí, sí, sempre me dades moito, moito cariño. Bueno, xa sabes que nosotros desde aquí, mesmo Xulio que eu, pois, desexamoslles a todos os que entrevistamos, desexamoslles o mellor do mundo, tamén somos talismán, que lles damos sorte. É verdade, é verdade, eso está comprobado, ¿eh? Porque, mira, temos unha lista que Xulio é o que apunta. Xulio, pois, ten unha lista que eu me quedei parado. Sí. Deixaches a escola, sigues nas cascola... Sí, bueno, mira tú, ay, sabedes todo, ¿eh? Como facedes para sabelo sempre todo? Sempre que me chamades tenes todo tan preparado, tan estudado. Pois, sí, a verdade é que decidín pois retirarme do ensino despois de... Penso que xa de dedicarlle unha vida inteira, 35 sí. anos, uf. Creo que xa estaba ben. Sí, e tanto. Claro, despedime con moito amor desa profesión, non me uh-huh. despedín queimada, nin farta, para nada. Sobre todo, vamos, dos nenos, eu sempre uh-huh. recibín moito, din moito, pero chega un momento en que tamén te queres dedicar máis o que sintes nese momento, non? Xa era tempo, sí, levaba uh-huh. moitos anos dedicándome tanto á música como ao ensino, e logo tes tamén a túa familia, a túa horta. Claro. Entón xa empezaba a pesar un pouquiño tanto sí, traballo, sí. sí. Porque, claro, como ben dicíamos antes, sí, cando tes na escola tes que utilizar máis a cabeza, e aí aquí, pois, utiliza o corazón. Pois tes razón. Bueno, a ver, na escola tamén, eu penso que calquera profesión sí, sí. hai que facela co corazón tamén, non? Sí, sí, puñes porque de corazón, pero... é moi frío todo, sí. non? Uh-huh. De feito, eu penso que todos tivemos ese profe que nos marcou para ben, por desgracia tamén aquel que nos marcou para mal. tamén, claro, sí, o que nos marcou para ben suele ser aquel que tamén lle puxo cariño, que non só sí. lle puxo... saber, non? Sino que che daba cariño toda, e que te entendía todos os que fomos alumnos sí. sempre temos un mestre sí. que nos axudou moito. Eu coñezo claro. unha mestre, unha dona que eu xa pensei, digo, boa, xa é maior, que sei eu que será, hasta que me dixeron, dice, non, sabas, ademais farálle moita ilusión que lle digas quen eras e de onde eras. Sí, claro, eso sí, porque mira, eu a maior parte da miña carreira fixena antes de que existiran os móviles, sí. Facebook e todo isto, non? Sí, sí. Pero despois que empezou a entrar todo isto das redes, sí. Deses alumnos sí que recibo de vez en cando inda algunha mensaxe cariñosa, e dis tú, mira tú, es, o mellor un alumno que non falaba nin contigo fora da aula, nin nada, que che diga, ai, profe, que na tua clase sempre estábamos tan relaxados, estábamos a gusto, e digo, anda. E é moi bonito, é moi bonito, porque como te equivocas, non sabes todo o que deberas saber, sí, e bueno, sí. Pois polo menos diñes algo que lles quedou de bo recordo, non? Exactamente. Claro. Que bueno que che dicía, esta sobre todo, sabes cuántos éramos na aula? Bueno, moitos, non? Era unha escola de estar da aldea. Sí. Como digo, mestres de ferrado. Pero éramos 55. E de varios cursos mezclados, seguro, ¿no? Exactamente, de varios cursos. Ay, madre, mezclados. Qué difícil. Sí, sí. Que eu teño unha irmá que tamén agora está xubilada, que foi mestre, sí. E tamén dice, había veces que salía loca de dentro. Claro, pero fíxate que difícil era eso, e que ben o facían, e que eran, sí. De verdad, eran outra xeración. Eu sí, sempre sí. Digo, a xente de antes tiña unha fortaleza, buf, xa o ves, non, tamén os nosos maiores, como ainda siguen na horta, e nos queixándonos, ai, aquí, ai, doi mala, eles aí cosacho con 80 anos. Sí, sí, sí. E indo outro día este señor de 90 tantos que estudiou ciencias ou algo así estudiou, digo, madre mía, a esta edad facía falta saber. Sí, bueno, a verdade é que eu creo que, bueno, non o creo eu, dino os expertos, que o importante é manterse activos, tanto físicamente como mentalmente, non? Entón, non deixar de ler, inda que che dea perguiza, porque a veces non che apetece, pero un pouquiño cada día, ou a miña mãe, por exemplo, vai a uns exercicios de memoria, que está moi ben, outros van a canto, ou a pandeireta. Sí, sí, sí. Mira, de feito, Mauricio, agora acabo de caer na conta, que non che iba a contar, pero que me parece tan bonito, Mauricio agora está dando clases de piano. Ostras. a xente maior, está todo emocionado porque con poucos meses melloraron moitísimo da artrosis das mãos. Claro, os dedos, claro, sobre todo. Entón, eso no claro, ele está ahora facendo todo este programa específico para a xente maior, que lle chamamos piano e benestar. Sí, que señor. Mellora a memoria, mellora a concentración, o de menos é aprender a tocar moito ou bonito, ou, sabes, senón entreterse, sí, socializar, sí, sí. Xogar coa música, é moi bonito, é moi bonito. E el vale para eso, porque é unha persona cariñosa. Mauricio, sí, bueno. Sí, é moi especial, sí. Exactamente, porque era o que falábamos nun comento, hai que ser... cando vas, eres mestre, sí. Se faz unha cousa ten que te gustar, se non te gusta non te poñes a ela. Sí, sí, sí, o galla fora así con todo, verdad, que cada persoa poidese traballar no seu, ser, bueno, non sei se feliz, pero sentirse realizado no seu traballo. Exactamente, sobre todo sentirse realizado. Claro. Que cuando non te sentes realizado, vas como de mala gana. Sí, ou por lo menos sentirte útil, decir, pois fago algo que é importante ou que é necesario, ou, ¿no? Bueno, eu tamén penso que depende moito como vexas as cousas. Tamén, sí. A veces faz o traballo que é a pasión da tua vida, pero a veces non, entón, porque a vida non sempre che regala eso, non? Pero bueno, pois aí onde esteas tes que poñerlle cariño, entender que todos somos importantes, sí. Todos temos unha función na sociedade, non? Pois por eso digo que cando faz unha cousa, isto cando Xulio, sí, cando falamos con nenos esta, sempre lles dice aprende de música, xa veres que ben pois entran os números. Mira tú, claro, que listo. Sí. Porque Xulio, claro, tú colle tamén con chavales difíciles, tú colle de todo. Nesta vida, pois, toca de todo. E entón, pois, era o que él lles metía na música, sobre todo, para poder que os números lles entrara. Sí, e logo hai moitos nenos que lles costa expresar o que sinten, por exemplo, ou que teñen dificultades de comunicación, e a través da música encontran unha vía de expresión. E desa maneira, pois, poden comunicar iso que con palabras non lles sae, sabes? Ou eso é moi fermoso, non? Maurice sempre di, cando hai un neno con problemas, os pais deberían metelo a música. Sí, porque sí, a música, eso, expresa o que de outra maneira non sabes como expresar. E logo tamén a xente maior, hai unha cousa curiosísima. Está comprobado que xente con Alzheimer, claro, posle música, sí, de cancións de antes, sí, e eso traelles memorias que xa tiñan perdidas. Bueno, unha cousa increíble. Sí. Mira, mira que eu presento por aí. Menos este ano que estuve enfastiado aquel día, pero bueno, nos escenarios e tal, e había un rap, bueno, un rapaz, era novo, que me dice, uff, non me dá salido, no? E dixen, que ainda empezacho onte, ainda che queda. E os nenos pequenos oyen as cousas, oh, que dá gloria velos. Sí, tamén os nenos pequenos ainda non teñen esa vergonza a expoñerse públicamente, non? Según van medrando, xa empezan a pensar no que pensarán os demais, como os ven. Pero cos pequenos sí, é todo moi moi espontáneo. A mí por eso me gusta tanto o repertorio infantil, porque de verdad que disfruto como si fuera outra nena, o sea, en ese momento non existe edad. Claro. Eu teño a edad que teño, nin, non existe. O público maior que acompaña os nenos igual. O lobo ou vea, non, aí teñen que ouvear todos, grandes e pequenos. Sí, e bailar todos. Sí, señor. Por eso digo bonito, eu, por eso digo eu, se si estás a beira do mar, escuito o mar. Co mar tamén fala. Ah, qué bonito. Oxe, estásme tú moi poético, eh? E si vas andando por unha corredoira, e ves esas plantas tamén che falan. Sí, claro que sí. miras para unha planta e estás falando. Sí, pero eso porque eres unha persoa sensible. Porque hai xente que as plantas olles dá unha patada, e xa está. Ah, no. As plantas son precuidalas, mimalas, e telas aí para que che den, porque aparte ela unha planta dá xe olor. Sí. Aparte o de estar en natureza ten moitos beneficios, ¿no? Moitos. Para todos os niveis, tanto do corpo como espiritualmente ou da mente. Sí. É moi beneficioso eso, non fai falla tampouco ser unha persoa especialmente sensible para notalo. O sea, tú botas unha tarde coa familia ou cos amigos comendo de monte e paseando, e chegas a casa que eres outra persoa. Nin fai falta que un científico cho diga, que tamén o din, non? Pero que hai que sair da casa, hai que sair ao monte, estar na natureza, eso equilibra todo. Por eso digo que o que decía antes, por exemplo, a mare, eu cando ven esas olas que ven, e van, e tal, digo, acordo-me un día en Moaña, que me puxen ao sol, case quedaba dormido sentindo as olas vindo e vindo. Sí. Bueno, é que o Morrazo é un sitio tamén moi especial, o Morrazo é precioso. Sí, eu xa sei que tú eres aquí un forofo. Eu agora estou en Cangas, pero sigo sentindo un cariño moi moi especial por Moaña, porque foron moitos anos. Sí. Porque a xente, a ver, a xente do Morrazo é unha xente bonita. Uh-huh. É unha xente bonita porque, bueno, pues teñen moito carácter, non sí. se deixan pisar, e logo no trato son moi directos, son abertos, sí, gustan sí, moito, sí. sí. Aí no, aí e eu digo, salen cantantes, salen escritores, de todo sale de aí. Bueno, de aquí é de toda Galicia, en Galicia hai sí, sí. unha cantidad de talento. Pero os ourenses son de los que máis tiráis. Bueno, eu que sei. Eu que sei, pois, sí, eu a veces penso, si todos os que estamos fora das aldeas volvésemos para as aldeas, Uy. Quen estaríamos? Entón empezo a contar, digo, ah, pois sí, pois sí. mira, na miña aldea, co pequeniña que é, pois está esta que é poeta, aquel que é sí. Historiador, aquel que é non sei que, e dices tú, oh, pois fíxate tú, sí. É verdad que a raza é boa. Sí, sí, sí, no. Ademais, a xente que... porque como decías antes, por exemplo, que Mauricio pues lles enseña piano, outros sí. van a pandeireta, entre les se divirten, entre les, bueno, y entón pues eso é bon. Claro, claro, é que a veces ir a unha actividade é a única maneira nas aldeas, sobre todo, de ver xente. Sí. Porque senón cada un está na súa casa, coa dichosa televisión. O feito de xuntarse para facer pois manualidades ou wow. isto ou aquelo, pois créase amistade, e logo eso dá pé a ir xuntos a unha festa no Brau, sabes? Eu onte estábamos aí no Couto Misto con isto que te estaba contando dos nenos. Ah. E despois quedamos a xantar ali no restaurante de Meaus, as tres chaves. Ah, sí. E xuntouse de casualidade un montón de mulleres de FEAS que están estaban ca súa profesora de pandeireta e de canto. Mira. Bueno, montamos unha festa, Armando. Montamos unha festa así, pim pam. Claro. Para que despois digan que os galegos somos tristes. No. Dainos no. nada, un cafeciño, unha pandeireta... Mira, a un galego poñe, por exemplo, en do que estamos a falar agora, poñe unha pandeireta, poñe unha... Sí. calquera cousa, pretocado chascarras chás, esas vieira, sí. En fin, que enseguida se forma unha festa. Sí, ademais é que é moi necesaria esa alegría, sabes? Sí, porque, sí. bueno, a vida pois dá as súas voltas, sí. a veces vende cara, a veces non. Bueno, pero... En ese momentiño que estás aí cantando, que as túas amigas, non existe nada máis. Sí, sí, sí. Sí, é moi necesario. Por eso digo que esta xente... estas mulleres que sí. tamén hai homes tamén polo medio, pero sí. o home parte que sea máis vergonzoso. Bueno, ou ao mellor ten outras aficións, gustalle máis andar por fora ou sí, tocar as cartas. Eu falo así da xente maior, non? Da aldea. Sí. Vexo que se fai cada timba de cartas nos bares, que vaya. Ui, non vexas. Por cada onde son eu das terras da Fonsa, bueno, aunque eu sí. son de Navia, pero como tiño a vivenda en Fonsagrada, que é a pouquiños quilómetros de Navia, pois, na Fonsagrada, pois tamén hai cantos de taberna, claro. E enseguida montan polas tabernas, sí, sí, bueno, sí. cantos, bailes, buah, e a gaita ali non para. Sí, y es la única manera de que se conserven estos cantos antiguos, porque sí. si no, sabes, si ninguém os canta y todos nos ponemos a cantar en inglés, pues, ¿qué quieres sí. que te diga? Dentro de poco todos igual, ¿no? Exactamente, no sí. Pues, muy bien, Carmen. Para mí fue un grandísimo honor terte aquí. Bueno, para min é sempre un prazer, Armando, de verdad. A máis sabes que che teño cariño sincero, que non é deste de... Sí, no, menos sí. Xulio xa me deixou dito, dalle recordos a Carmen. Ah, pois dalle unha aperta. Dille que recordos nada, que a mí non me daba unha aperta ou que non me salude. Por iso digo eu. Pois, bueno, moitísimas grazas. Que sigamos, que sigamos polo menos falándonos. Claro que sí, e véndonos cando se xa posible. Exactamente. Unha aperta moi grande e outra para as persoas que están escoitando. De acordo, Carmen. Biquiño. Bicos. Chao.